گرانو محترمو حضارو ډېر د افتخار ځای دی چې نن موږ لکه محترم علماوو صاحبانو چې وفرمیل د هغه چا په درناوي کې خپل ځان ستړی کوو چې هغه د هغه چې سیدنا علی کرم الله وجهو اولاد او د هغه چې محمد علیه السلام د آل بیت د کوم نماینده دی او مخصوصا زموږ ستاسو د افغانستان او شرقي جهان د عرفان د لوی رهبر حضرت سید عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه اولاد او لمسیان دلته حاضر دي دوی ټولو ته زه ښه راغلی وایم او ستاسو محترمینو څخه ډېر تشکر کوم چې تاسو په ډېر ادب او اکرام د دوی فرمایشات واورېدل او زموږ عاجزانو خبرو ته هم غوږ دی. زه په دې صفت چې د افغانستان په اوو تنظیمونو کې د هېڅ یو تنظیم رسمي عضو نه یم، مګر د افغانستان یو مهاجر یم او هغوی سره یې احترام او د ځینو سره خاص احترام لرم. د جناب پیر رحمت الله علیه د قیادت په باره کې چې څه فرمایشات وشول او هغوی په دې افتخار وکړي، زه هم په دې سلسله کې په مطلق په احترام او اساس د محبت او دوستۍ چې د پیر صاحب سره لرم زه هم په همدغه احترام دوی ته قایل یم او د ده کامیابي او موفقیت د خدای څخه غواړم. زه په ډېرو لنډو خبرو د محترم پیر صاحب پر فرمایشاتو باندې رونا اچوم. جناب پیر صاحب ډېرې پخې خبرې وکړې او هغه ټوله یقینا د جهاد د پیشرفت لپاره ډېر مؤثر بلل کېږي او خدای دې وکړي چې موافق او کامیاب شي. پیر صاحب ته معلومه ده چې د افغانستان د جهاد دوه اړخه، چې یو جهادي اړخ دی چې هغه د دوی په کومک او د مجاهدینو په مټ او طاقت مخ ته ځي، هغه کې رښتیا د افغانستان مجاهدینو او د افغانستان خلکو د جهان لوی ترین ابرقدرت او ملحد ترین بیدیانت قوم لکه روس ته ماتې ورکړې ده او زه یقین کوم چې دا به د روس په تاریخ کې د دوی پر تندي باندې د عبرت او ننګ لویه نشانه وي. ګرانو وروڼو، زه مجبور یم چې یو څه سیاسي خبرې وکړم، ځکه چې جهاد بې سیاسته نشي کېدای او پخپله جهاد یو سیاست دی. نبی علیه السلام وایي الحرب خدعه، تاسو وګورئ دا اسلامي سیاست دی. جهاد د وینو تویدنګ دی. علما پوهېږي چې حسن علي غیري دی. په جهاد کې د خلکو مرګ دی، ژوبله ده، د حیواناتو د مابینه وطن دی، د امصارو او د باغونو خرابېدن دی او د وطنونو وچېدن، دا شیان ورسره تړلي. لیکن چون دا د خدای د کلمې د الهي کلمة الله د پاره لوی عامل دی، لهذا جهاد یو وسیله ده د پروردګار عالم د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله د ارتقا او رفعت دپاره. نو جهاد دا بل د سیاست اړخ هم لري، لکه نبی علیه السلام چې په حدیبیه کې مصالحه وکړل، یا نبی علیه السلام چې خپل ارشاد وفرمایه او بیا وویل چې الحرب خداۃ، یعنی جنگ خطایستن دی، د جنگ حالت خدا دی چې ویشتن دی. لیکن دا الحرب السلام وفرمایل چې دا خدا ده، په دې خاطر چې تا سره څوک خدا کوي ته باید هغې د خدای وسایل ورته ولټوې. نو زه درته وایم چې روسان نه تنها په افغانستان کې د دې ارزو لري چې په افغانستان کې ودرېږي. روسان غواړي خپله ایدیولوژي او خپل الهاد او هغه نظریات د جهانګیر عالم دپاره دوی په جهانګیر صورت وضع کړي دي، غواړي چې موارای بهار ته او مخصوص ابهاو ته راورسوي. او همدا دی چې د لوی خدای په فضل د محمود غزنوي قوم او د افغان ولس بچیان د دوی په مقابل کې سپر ولاړ دي او دوی نه پرېږدي چې مخته راشي. خو د جناب پیر صاحب اجازه غواړم چې یو څو کلمې عرض وکړم. د مخه تر دې چې دا تنظیمونه وجود درلودې، اووه تنظیمو، نو دوه شعبې په دې کې وې چې په نامه د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان یو ګروپ چې جناب پیر صاحب، حضرت صاحب او مولوي محمد نبی صاحب پکې کې وو، او بل ګروپ دا هم اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان، او بل ګروپ چې هغه نور څلور وروڼه پکې کې وو دا هم اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان. خو تاسو وګورئ عزیزانو، د دې اتحاد نومونه ولاړه اوس په ائتلاف بدل شول. د ائتلاف رسیدنګ و ائتلاف لکه محترم پیر صاحب چې وویل چې ځینې وروڼه بتي حرکت کوي. دا بتي حرکت زموږ سره لپاره د خودکشي حالت د بربادۍ حالت په دې خاطر چې سیاست یو سلسله د واقعیاتو نه دی. سیاست داسې نه دی چې شروع لري او انتها لري. سیاست یو بختکی حالت دی، یو تغییر ناګهانی دی چې د یو مملکت او یا د جامعې په حالت کې د خپلو مفادو په خاطر پیدا کیږي او عامن د جهان فضا بدلوي. که خدای دې نه کوي دا حالت میدان ته راشي او د افغانستان لکه څنګه ظاهر هغه چې وفرمایل دا حالت کې چې په افغانستان کې د تنظیمونو تلاشا او د دې اختلاف وجود ولري، بیا به افغانستان خلک بیا بل سوټۍ خوري، په یوه سوټۍ کې بنګړي ور مات کړ، په دا بل سوټۍ به څه شي ماتېږي. نو زموږ دا دغه او په فارسي کې یو شعر دی، وایي: به این تمکین کې ساقي باده در پیمانه مې ریزد، رسد تا دورې ما دیوار این ویرانه مې ریزد. وایي په دې کراري او ارامي چې ساقي باده او ګیلاس په پیمانې ته اچي چې زموږ واره رسېږي، د دې ویرانې دیوال به نړېدلی. نو خدای داسې نه کوي چې زموږ د ویران افغانستان چې د روسانو له لاسه ویران سو بیا تر دغه ویران ترس. زموږ ارزو او هیله دا ده چې جناب پیر صاحب د خپل نیکه د وصایاو مطابق پر د خپلو ملګرو زور واچوي او په ډېر عاجل صورت باندې د اتحاد رسۍ ټینګې کړي، ځکه لکه یو چا وفرمایل که دا اتحاد میدان ته ورسي او نن روسان د افغانستانه ووځي، یوه روسانو په یک جانبه شکل دا وویل چې موږ د افغانستانه ووځو، مثلا سبا روسان ووځي. تاسې فکر نه کوئ چې په دې متلاشي حالت کې به په افغانستان کې څه بلاوي میدان ته راووځي او څومره وینې به د مسلمانانو پابین کې توی شي. موږ د خدای څخه داسې نه غواړو چې داسې حالت په افغانستان کې موږ په سترګو ووینو. زموږ ارزو دا ده چې د اتحاد مسله فرضي مسله ده. خدای رسول دا امر کړی دی چې باید کفر سره جهاد په اتحاد وسي او په یو بیرق باندې وسي. جناب مولوی صاحب وویل چې خدای دې د اسلام بیرق ژر په افغانستان کې پورته کړي. نو په دا اووه ترجمونو کې د کوم یو بیرق پورته کوي؟ د دې لپاره سایه غواړي، کوشش غواړي، د پیر صاحب توجه غواړي چې باید دا بیرق یو سي، قائد یو سي، رهبر یو سي او د جهاد قومندې تسلط د یو په لاس. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. که دا تسلط دی نو په افغانستان کې به بیا هم د وینو سیلابونه وبهیږي، خدای یې نه کړي. بله مسله چې جناب پیر صاحب هغه ته اشاره وفرمایل او جدن یې موږ تاییدو، ګران وروڼو ډېر پوه سئ چې د افغانستان ملحد حکومت په پاکستان کې غواړي چې یو ناارامي راولي او د مجاهد د مهاجرو او انصارو په مابین کې یو سوء تفاهم راوباسي. البته دا مسله داسې نه ده چې د هغې قواته ده، بلکې په پاکستان کې هم ځینو مخرب عناصر شته چې په دې مسله کې لمن وهي او غواړي چې د مهاجر بدنامه کړي، او دا به زموږ لپاره ډېره لویه ناسپاسي چې موږ د خپل کوربه یا د خپل انصارو په مقابل کې داسې حرکت کوو چې دوی د نارضایی او عدم خوشنودګۍ وسیله به ګرځو. دا لکه پیر صاحب چې توصیه وفرمایل، دا ستاسې فرض دي چې باید هغه آداب او هغه معیشت چې دوی ستاسې سره مخته کړ دي د هغو شکران وکړي او ناشکري او ناسپاسي ناجایز کار دی. بله ډېره مهمه مسله چې په هغه کې د تنظیمونو اختلاف دی او پیر صاحب په هغه کې خاص نظر لري، هغه د محمد ظاهر شاه د افغانستان د سابقه پادشاه مسله ده. وروڼو دا درته وایم، ما څو ځلې دا ویلي تاسو ته بیا عرض کوم که حقیقتا موږ رښتیا وایو، که حقیقتا موږ د جهاد ملاک او معیار خدای دی، که رښتیا اعوذ بالله من الشیطان العظیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین، که پر دې موږ ایمان لرو نو باید بیا لله رب العالمین ما سوا موږ نه په لمانځه کې نه په قربانۍ کې نه په جهاد کې د بل شي هواخوا یو او د جهاد د چوکۍ لپاره جهاد جایز کار نه دی. نو په دې خاطر ارزو دا ده، امید دا دی چې باید هغه شیان چې د خدای د اوامرو څخه منافی وي او یا منافات ودري هغه د جهاد په سلسله کې موږ رانه وړو. د افغانستان د فیصله حل یو حتمی او لابودی کار ځکه دا مسله اوس و جهانی بین ملل ته کشته لکه سه زارغه چې و فرمایل په جهانی بین ملل کې دا نور آزاد جهان د دوو ابر طاقتونو په لاس کې د هغوی پر محور باندې او د دوی پر سیاسي بینلي سیاست باندې دوی راګرځي راڅرخي نن واک په بین ملل کې د دوو سوپر پاورتونو په لاس کې او پاکستان هم زموږ د مهاجرو او مجاهدو خلکو د فشار له امله د روس په صف مقدم کې د جنگ ولاړ دی هر ورځ تاسو وینئ چې د روسانو تیارې راځي او د افغانستان د پاکستان خاوره بمباري او یا هغه حرکات او تبلیغونه په پاکستان کې کوي غواړي چې د پاکستان د حکومت شیرازه متزلزله کړي دا درته وایم ګرانو که خدای ناخواسته خدای ناخواسته د پاکستان د امنیت شیرازه متزلزله شوله زموږ ستاسو لپاره بل کور وجود نه لري چې بیا موږ پناه ورلو او د هغه ځای څخه مستقیم افغانستان ته موږ خپل رس او کومک ورسو نو خدای تعالی دې داسې نه کړي نو په همدې لحاظ باید موږ داسې طرز تفکر ولرو چې موږ هر څه چې کوو د خدای لپاره کوو د افغانستان ملت چې پر هر چا باندې راټولېدای سوای او د خدای دین په هغه ځای کې بیرق یې جګېدای سوای هغه باید د افغانستان د خلکو په اراده او په عمومي انتخاب باندې موږ قبول کړو او داسې ونه وایو چې ځکه چې موږ جهاد کوو جنګ کوو باید افغانستان بیرق موږ په سر ورپیږي دا به د دغه آیاتو سره مخالفت دا به هغه شی وي چې جهاد د حکومت لپاره کیږي د رسول الله علیه السلام اسوه حسنه دا وه چې جهاد یې خاص د پروردګار رضا لپاره د خدای د امر مطابق کوه هغه حکومت نه کوه رسول د خدای قرآن چلاوه رسول د خدای ته وحی نازل دی هر څه چې خدای ورته وویل هغه یې امت ته وویل امت هغه کار کوه هر وخت چې جهاد د چوکۍ دپاره رالی او یا په زور چې هغه جهاد پر موږ کوه دا تقلیبي حکومت څوک د افغانستان په خلکو ځکه نشي منلی چې د دنیا لوی ترین طاقت او قدرت لکه روس او کمونیست حزب چې د افغانستان خلکو ونه مانه بل څوک هم نشي کولی چې د افغانستان پر شجاع او متدین او آزاده ملت باندې په توره حکومت وکولی شي په خبره مهمه دا ده چې پیر صاحب خو ډېر لطف کوي دی خو د ظاهرشاه سره ظاهرشاه ده ډېر احترام لره ظاهرشاه د قبلهګاه صاحب مرحوم نقیب صاحب رحمت الله علیه ډېر پیرو او وفادار دوست او نادرخان هم دوست دی خو به مینه او علاقه ورسره لري لیکن دا څه کوي پیر صاحب چې ستا ملګري وایي وایي ظاهرشاه په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای نه لري زه تعجب کوم وجې ته چې یو سړی یو ملت د افغانستان یو فرد یو مسلمان فرد چې هغه هم ستا سره لایق لري او نادرشاه ډېر روحاني سړی و او ما زه ګمان کوم چې د جناب نقیب صاحب سره د ارشاد یو مرحله هم درلوده او مرید یې هم و غازي هم و شهید هم و د هغه زوی نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ولري دا کسان چې په یوه خصدري کې پاکستان ته راغلي دي د خارجي قوتونو په پیسو او ډالرونو باندې د خارجي قوتونو په وسله باندې د افغانستان بچان په روپو رانیسي دا په افغانستان کې د جهاد حق لري چې ده شک کېږي او په افغانستان کې پر ما حکومتو کې نه پیر صاحب خپل ملګري پوه کړه این خیال است و محال است و جنون د افغانستان خلق خپل قائد په خپله انتخابوي ستاسې په رضا او خوښه انتخابوي د افغانستان قائد د یوه سړي یا د دوو سړیو یا د درو کسانو حق او صلاحیت نه دی چې دی به پر ما دیکتاتوري کوي او دی به راته وایي چې ما جهاد کړی دی نو خامخا به دا کار زه کوم دا شد نه لري وایي لا تر اوسه یې ماغزه په قرار نه دي چا چې ما سره والی سر په څنګ دی نو په دې خاطر باندې زه تاسو په حضور کې عرض کوم چې اولینه مرحله د دې ټولو عقدو او غوټو د پرانیستلو لپاره او د حل لپاره یګانه شی د خدای ارشاد دی چې قومه متحد اوسئ ای مجاهده ای رهبرانو متحد اوسئ ستاسو په عدم اعتیاد کې د افغانستان فنا متصوره ده د افغانستان ذلت متصور دی د روس اشغال متصور دی او په افغانستان کې د وینو د دوهم وار د وینو بیادنګ متصور دی نو د لوی خدای په روی سره د قرآن عظیم شان په روی سره د هغه چا په روی سره چې دین یې درته راوړ دی قرآن یې درته راوړ دی د هغه روی ته وګورئ د خدای په لار باندې متحد سئ ستا تر قیادت لاندې ولاړ سئ ستا تر قیادت لاندې ودې نه ځي ستا د نیکه تر قیادت لاندې ټول جهان ته علاقه دا وی ساته نن ځکه چې پیر صاحب بل مجلس نه لري نو دا خبره ورته کوم چې د نبی علیه السلام مسایه دا ټول او مستا پر نکته کریما واله هغه قائد مجاهدرو او مهاجرو دا وی ساته ته وکړه دا تنظیمونو ته توه چې پر اسلام باندې برابر شي او یو قائد یو رهبر د افغانستان لپاره قبول کړي ځکه زه تاسو ته وایم خلکو چې امکان لري داسې حالت او فضا راشي چې په یک جانبه شکل روس افغانستان ترک وي او نو دښمنه سره وکړي ځکه موږ آماده نه یو وځه چې د افغانستان امنیت او سلامت وساتو دای به ووځي په اخر کې به مجاهدین او اقوام او تنظیمونه یو د بل په بینک سره ورږي خدای دې نه کوي زه په اخر کې وایم چې د کائناتو څښتن خدای دا هغه چا په روی سره چې تا خپل ربوبیت او خدایي د هغه په روی زیارت کړی د هغه روی ته وګوره موږ ته هغه لار راوښه چې ستا د رضا موجب وي او هغه لار راوښه چې زموږ رستګاري او نجات پکې کې وي پروردګار زموږ مجاهدین او موږ مهاجرین او زموږ تنظیمونه چې د خدای په لار کې روان دي او د وطن په لار کې خدای ته موافقه هغه څوک چې د افغانستان تلاش غواړي او په افغانستان کې د وینو بهولو دوام غواړي او برادر کوشش غواړي خدای ته داسې خصف ک لکه ابرهه چې دی مرکی والصلاه والسلام علی سيدنا ما علينا الا البلاغ الله اكبر نعره تکبیر الله اكبر نعره تکبیر الله اكبر لانیو وګران شروه اوس به